d'un temps que serà el nostre, d'un país que mai no hem fet. Canto les esperances i ploro la por que fe. No creguem en les pistoles, per la vida s'ha fet l'home i no per l'amor s'ha fet. No creguem en la misèria, la misèria necessària, diuen, de tanta gent. D'un temps que ja és un poc nostre, d'un país que ja n'hem fet. Canto les esperances i ploro la poca fe. Lluny som de records inútils i de velles passions. No anirem al darrere d'antics tambors. Que ja és un poc nostre, d'un país que ja n'hem fet. Canto les esperances i ploro la poca fe. D'un temps que ja és un poc nostre, d'un país que ja n'hem fet.